kita ya kapapa e kotongo eleki osala kake kombo kamele yo bongo bayeba osali pe mobali soki pe miranda na kombo pe mili kokana ngate zelanga na kwewo soki pe miranda na kombo pe mili kokana ngate zelanga na kwewo lokoko Domingo se ya cae, motema mokita. Yaka papa e, kotonga elekiye. Ozala kake, kombo kamele yo. Bongo bayeba, ozali pe mobali. Soki pe miranda, na kombo pe mili. Kokana ngate, zelanga na kwewo. Soki pe miranda, na kombo pe mili. Kokana ngate, zelanga na kwewo. Banga banga olukili kambo komi obanga yao. Okomi obanga olukili kambo komi obanga yao. Tata na mwana olukili kambo komi obanga yao. Banga banga banga banga banga banga yao. Lenga olenga olukili kambo komi olenga ya ole pilipili komi kosua komi kobanga yao Banga olukili kambo komi obanga yao okomi obanga olukili kambo komi obanga yao tata na mwana olukili kambo komi obanga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga olenga olukili kambo komi olenga yao ole pilipili komi kosua komi kobanga yao Kambo komi obanga yao okomi obanga olukili kambo komi obanga yao tata na mwana olukili kambo komi obanga yao banga banga banga banga banga banga yao lenga olenga olukili kambo komi olenga yao ole pilipili komi kosua komi kobanga yao Olukili kambo komi obanga yao okomi obanga olukili kambo komi obanga yao tata na mwana olukili kambo komi obanga